یک شاخه گل، برنامه شماره 47. این بار از اشعار حکیم سنایی غزنوی خواهید شنید. حکیم سنایی از سرایندگان به نام ایران و از پایه‌گذاران شعر عرفانی است. غزلی که از او خواهید شنید با صدای هنرمند گلها فاخته‌ای و همراهی پرویز یاحقی در آهنگ سگاه است. تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق، عاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق. تا حدیث عاشقی و عشق باشد در جهان، نام من بادا نوشته بر سر دیوان عشق. Thank you. اون بلا کز عاشقی من دیده ام، باز چون افتاده ام در در زمانم مست و بی سامان کند، جام شور انگیز دور داشت نزد من باشد همه آرامش، جان و دین و دل همی خواهد ز من این بودست سوی جان دلت شاد و لبت خندان بود. این بود شاخ گل شماره 47 که با همکاری آقایان فاخته‌ای و پرویز یاحقی تنظیم یافته. گوینده روشنک.